الله الرحمن الرحيم ترمذي شریف کې دی نه باب ما جاء في الاستتار عند الحاجه باب د په بیان د ځان پټولو کې په وحده حاجت کې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عبد السلام ابن حرب الملائي ابو بکر الكوفي دے بصری دے او ثقہ دے عن الاعمش دے امام اعمش نہ روایت نقل کئی عن انس او حضرت انس رضی اللہ عنہ نہ روایت نقل کئی قال انس رضی اللہ عنہ فرمائے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام اذا اراد الحاجتا کلکی اراد بے کولد قضاء حاجت لم يرفع ثوبہ ننب پورت کولد جاما اے جامعے نکور تکولا حتی یدنو من الارض تردی چیزی زیب و شزم کی سرا دیدنو دا زمیر چا تراجے یو دا مانا دا چی یدنو من زیب و شنبی ری اسلام زمکیتا یا حتا یدنو من الارض د زمیر یا مرجع قدری دی ترازی نو معنا حتا یدنو من الارض چه کپڑا با بی زیفوا یا حتا یدنو من الارض چه دا اللہ حبیب بی زیفو زمکتا نو دیکی دعوائی چه دعا تکای حاجت لکین نو سن لا ولال او ثابت کپلو چته کړی دې کې خوکاش او سرګنوال د عورت راځي دته چې می دې چې نو کپلو چته تا چې دا خپل تېنم بچي او تبې پردې نشي اګور د الله حدیث صلی الله علیه وسلم مور خپل نزیات مهربان دې دمره چند زندگی او مور بچی تنشی خوله لکه څنګه چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا تعلیم ورکړی دی الله حبیب چې بکلا حاجت نه مراد قضاء حاجت ته داوی د ناس ته راغه دی او ته کلیو د سما ته بوکو ورکه نو تر هغه به جامو چې ټولن خدمت تبني دیشو دے دا حفاظت کولو دا تستر دا پردی او دان ساتر دا عورت دا سرگن نورنا او دا دا آداب ندی پدی کی سہرا او باد برابر دی زکت آجامو چطول کشف العورت تے او دا جائز نی مگر پو وحد آجت کی او ضرورت دا با قدر ضرورت وی ضرورت با قدر ضرورت وی قال ابو عیسا حاکزا روا محمد بن ربیع و ایدارن روایت تے محمد بن ربیع دا مشنان آنس اندانس رضی اللہ عنہ آدل حدیث ددی حدیث وروا وکی روایت کرے وکی ابو یحیاء الحمانی ابو یحیاء الحمانی حمانی پکتری دہا تھر دے داد الحمید ابن عبد الرحمن دے دے فرمائی جے حدیث ذکر کئی دا آمش رحم اللہ نا قال امام آمش وی جی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی لی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد الحاجتا کلک اراد ویلرد قضا حاجت لم یرفع ثوبہو نده پورت کول جاما حتا یدنو من الارض تردیشنی زیب سزم کتا وکلن حدیثین مرسل دوار احادیث وی مرسل دی دوار احادیث دا مرسل دی آمرسل حدیث تاسو پی جندره او فرمائی مصنف رحمت اللہ علیہ امام ترمیزی ویقالو لشیخ لم يسمع الاعمش سماع ودر ثابت ندید امام اعمش دعا نصر رضی اللہ عنہ ولا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ندی اوتن دعا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وقد نظر الى آنس ابن مالك ده آنس ابن مالك تکتی قال رئیتی وصلی لیو الموت تمزی کولو فذکر انہو حکایتا فی الصلاة نذکر کرے جد آغن حکایت فمسکی او احمد صوب دے اسمه سلیمان ابن محرام ددن دے سلیمان ابن محرام ابو محمد القاهری دتوی قاهر کبیر ورکو تکاهری وی وهو مولا لهم داد زی مولا داد زی دن سبننو داد زی مولا د امام احمد دا نسبت بنو قاهر تا د دیو جنا نره چې دا دغه نسب نه بلکې دا د مولا العطا خط و جنا او تم دا د ماوي د مولا اطلاع پدرو معنا غو راځي سوچو لګوي یو مولا العطا خط تاسو په میراث کې ګرځو کړه یو مولا الاسلام دے یو مولا العقب دے یو مولا العقب دے مولا العطاقت کی غلام و مالک دوار تا مولا وائی بدل توئی داو مولا میلہم داد بی مولا العطاقت قال الامش آمش وی کان ابی حمیلا فورسه مسروقو وی زما افلار حمیلن حمیل اغا بچی تا وی چی دا مور سارا گرفتار شی او دار اسلام تے رو اے مسلمانا نو حملو کا حمیل مانے زان کوئی چنگورا دے کتاب بچت کی چکی بزان کوئی ہو وی زما والد حمیلو حمیل اغا بچی تا وی چی دا مور سارا گرفتار شی او دار اسلام تے رو نیما محمد والد محرام حمیلو نوی زما دنیا د وفات نفس حضرت مسروق زما والد داغوار سی جو ځکه دا مسله د فقها په منځ کې اختلافي ده چې دا حمیل به د مور او پلار وارث دي کنه دغه څه خبره ده نو په دې سلسله کې د احناف مسلک دار چې د دار اسلام دراتلو نقص د حمیل درولي شي بچی مور کله دلیل په غریبانه دا نصب د اطلاق نصابت کی نو دا بچه بد دی زنانا قانونی بچه جوړ شي او دې بد خپل مور وارث او که مور د بینی او دلیل سره نصب ثابت نه کو صرف اقرار او کو جدا دې زویره نو دې نصب د اطلاق نصابتی گینا نو پدی صورت کی با بچے وارث نی دو مردہ کدا نور دا زویل فروض نی اے کدا نور پا زویل فروض و اعتباتو کی اور صدارت موجود نی نو پدی اقرار بانے بچے دا مور وارث جوڑے دیشی ذکر دا امام ترمذی وی قال لهم شکان ابي حميلا زمان لار حميل فورته مسروق نو مسروق هرته میراث ور دیده کی امام ترمذی دا حضرت مسروق فتوا ذکر کړي چې دا حضرت احمد والد مہران کے حميل دا حمیل باوجود دے دا مور وارشتو دا امام مسروق رحم اللہ فتوہ دا راوی فتوہ اوش اید حدیث پا مقصد بانے کنا کمزے بانے جنب پوئی گئی تو بیتا پوش کوئی دا مسروق دور دی آلم تیر شد دیف مسروق رحمه اللہ دس دا مسروق کلی وی ویدے یو انسان پکڑو کو رکوالی کی بیعون دیکھو آجدنو بی بذر کرو مسروق ابن عبد الرحمن باب ما جاء فی کراہۃ الاستنجاء بالیمین باب دے پا بیان دے کی شراہنی دی کہ پا خلا سے استنجاء مکروہ دا پا خلا بانی استنجاء صدا دا مکروہ دا ایک دنوں مسروق ابن الاجدع دا تعبیر فقید آف استنجا ناروا فبین قال حدثنا محمد ابن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان ابن عینا عن معمر عن يحيى بن ابي بكر ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده رحمه الله النبي سيد والد ابو قتاده رضي الله عنه روایت نقل کئی ان النبي صلى الله عليه وسلم شبیشت نبی صلى الله عليه وسلم نها منع کری ایمت الرجل چه مصد کیو سره ده ترهو عورت پل بیمینی پخیلات پخیلات بانی دیده مصد کی او پر باپ کی حدیث ده دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہانا لکہ حدیث دائشی بیلی ابو داود صرف ذکر کرے ویولا سید نبی علیہ السلام دا پاکوالی و توام دا پارا او دا دس لاتی دا خلا بیت الخلا دا پارا او دا سلمان رضی اللہ عنہ حدیث دے د سلمان رضی الله عنه حدیث مسلم شریف ذکر کړي وای من کړی نبی علیہ السلام چې مونږ دې قبله له مخ کو په ورکیو دې د سماعتي کیادی په خلاف سنجاو دارنگی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ وحید سحل ابن حنیف رضی اللہ عنہ امام عیسیٰ امام ترمذی وی حاغا حدیث حسن صحیح ویدہ حدیث حسن و سید ابو قطادت الانسواری اسمه من نزل الحارس ابن ربعی حارس ابن ربعی ددنندے دے پو حد او پتول جہادون کدہ اللہ دا حبیب سراو آپ بدر کی شمولیت ثابت نئے والعمل على هذا عمل قدی فنیز دعام اہل علم نے کریو لسنجا بالیمین چدئی سنجا فخلاف بانی بدکن لدا استنجے فخیل آزبانی بدکنے لگا دے فخیل آزبانی بدکنے لگا اب دیکھیں کراہیت استنجائے بالیمین دیرے کدا حضر آدان نحی پاویز کی مطلق دا او غیر مقید دا غیر مقید دا بحال البور تکر بعد روایات کی مطلقا راغلی او بعد کی مقید راغلی لکا حدیث مسلم شریف کی نحی مطلقی اتاثنا او رسط خلاص او حال دار جنے بول کئی صحیح بخاری شریف کی حدیث دا چراغلے شکر وارمون کئیو پتاسو کی نزل بیرانی تی اور اقبل پخیلات ایمام بخاری بابم کلے باب العیم سے قوزہ کرہو بیمینی دا بالا نو بعد علماء لکری جلے ہوئی جدا نہیں مطلق دا خو مقید دا پا حالت البول بانے نو برا کدورو بولو پا وقت لاس نشی ورلے نو ایدین آپا لگا مباہوی او بعد علماء لکری چی مطلق بندی چی حاجت دے لاس منو ورلے نبلا حاجتا لاس ورن خوب طریق اولا سر بنا روائی نداوی دا حالت الاستنجا پوری مختص ندی دا حالت الاستنجا پوری مختص ندی امام فرمیدی دا حدیث ذکر کو میلی دی چپدی کی یعنی دمر دمر صحابون دا روایت منقول لے دمر دمر صحابون دا روایت منقول لے نگور پخیلات استنجاپور دا پشریعت کے منع دا ناروا دا ناجیز دا